zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników USA na świecie, tak w wywiadzie dla Polskiego Radia mówi szef MON po rozmowie w Pentagonie. Europoseł Michał Dworczyk uważa wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu za absurdalny. Przedpremierowy odsłuch nowej płyty Nicka Cave'a odbył się w Trójkowym studiu. Za chwilę zapytamy o wrażenia. Po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz powiedział, że Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników USA na świecie. W wywiadzie dla Polskiego Radia szef resortu obrony poinformował, że jednym z tematów rozmowy w Pentagonie była sprawa wzmocnienia i modernizacji polskich sił zbrojnych. Rozmawialiśmy o żołnierzach amerykańskich, o sprzęcie amerykańskim w Polsce, o bazie w Redzikowie, o tych zdolnościach, które nabywamy, o wymianie gospodarczej. I to chyba był najważniejszy element, czyli koprodukcja, współprodukcja polska i amerykańska. To jest też szansa dla Amerykanów, żeby mocniej wejść na europejski rynek. Władysław Kośniak-Kamysz powiedział też, że Amerykanie nie oczekują od rządu w Warszawie przekazania Ukrainie samolotów MiG, ponieważ zdają sobie sprawę, jak dużo Polska zrobiła dla Kijowa. Absurdalne działanie i motywowane politycznie, tak europoseł Michał Dworczyk komentuje wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Powodem jest niedopełnienie obowiązków służbowych i utrudnianie śledztwa w aferze mailowej. Michał Dworczyk skrytykował decyzję na portalu X. Wcześniej skomentował ją w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Całą sytuację Michał Dworczyk nazywa kuriozalną. Od 3 lat toczy się śledztwo, w którym mam status osoby pokrzywdzonej. Od pierwszej godziny współpracuję z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą w tej sprawie. Europoseł nie zamierza, jak mówi, niczego ułatwiać i nie zrzeknie się sam immunitetu. Będę naprawdę z zainteresowaniem patrzył, jak posłowie z różnych krajów patrzą na zarzuty prokuratury, że człowiek, który jest poszkodowany, utrudnia polskiej prokuraturze odnalezienie hakerów, którzy włamali się na jego skrzynkę i kilkadziesiąt skrzynek mailowych polskich polityków. By immunitet został europosłowi uchylony, najpierw musi się zebrać Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego, która oceni wniosek w tej sprawie, a później trafi on na sesję plenarną. I wtedy wszyscy europosłowie już w głosowaniu decydują, czy przychylić się do wniosku i pozbawić immunitetu, czy też go odrzucić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są zarzuty dla Gruzinów podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowiadającej za kradzież starodruków w Warszawie i z innych bibliotek w Europie. Mężczyźni zostali zatrzymani w Gruzji dzięki pracy Międzynarodowego Zespołu Śledczego Puszkin, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. W ramach pomocy międzynarodowej udzielonej przez władze Gruzji zostały zatrzymane 2 osoby, 2 mężczyzn wytypowanych wcześniej na terenie Polski. Są to obywatele Gruzji. Ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą mienia znacznej wartości o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz zarzut kradzieży mienia w postaci 5 starodruków z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 3 Gruzina zatrzymano na Litwie. Pierwsze starodruki z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego skradziono pod koniec 2022 roku. Wartość wszystkich to prawie 4 miliony złotych. W Trójkowym studiu koncertowym zakończył się przedpremierowy odsłuch nowej płyty Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Krążek zatytułowany Wild God już jutro trafi do sklepów. O wrażenia pytaliśmy słuchaczy, którzy byli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Same zapowiedzi tych kilka utworów, które już wcześniej wyszły, no to już sugerowały, że będzie dobrze. No i dzisiaj myślę, że to się potwierdziło. Tak jak spodziewałem się, że Nick Cave po prostu pokaże to, co w jego muzyce dla mnie jest najważniejsze. Głębia, otwartość i różne style muzyczne mieszane tej jego poezji. Naprawdę jestem w 100% usatysfakcjonowany. A jak w ogóle doświadczenie odsłuchu w takim miejscu i w takich okolicznościach? Myślałam, że będę się może bardziej krępować, stresować w otoczeniu ludzi, ale w ogóle to nie przeszkadzało. Fajnie, że było ciemno, można było się wsłuchać. Sama świadomość słuchania w takich warunkach, takiej płyty jest naprawdę wydarzeniem magicznym i ja bardzo, bardzo długo będę wspominał takie fajne wydarzenie. Oby takich jak najwięcej. Ze słuchaczami rozmawiała Anna Lalka. Przedpremierowe odsłuchy odbywały się na całym świecie. Trójkowe studio koncertowe było jedynym takim miejscem w Polsce. Piosenki z płyty Nicka Cave'a od jutra na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Natalia Kołucka została mistrzynią, a Patrycja Chudziak wicemistrzynią Europy we wspinaczce na czas. Polki zdominowały dzisiejsze zawody w Szwajcarii. W ćwierćfinale odpadli Anna Brożek i Marcin Dzieński. W zawodach nie startowały polskie medalistki olimpijskie z Paryża, Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. Piłkarze Legii zagrają w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu czwartej rundy Legia wygrała na wyjeździe z Drittą 1-0. Jedynego gola strzelił Tomasz Pekhart. Pierwsze spotkanie zakończyło się również zwycięstwem Legii 2-0. W tych rozgrywkach zagra także Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam 0-3 w meczu rewanżowym czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu Jagiellonia uległa Ajaxowi 1-4. Te wyniki oznaczają, że Jagiellonia wystąpi w Lidze Konferencji. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, to w Brugi Biała Gwiazda wygrała z Circle 4-1 i mimo to odpadła z rozgrywek. W pierwszym meczu Wisła przegrała aż 1-6. Losowanie Ligi Europy oraz Ligi Konferencji jutro o 13 w Monako. W Monako dziś za to odbyło się losowanie fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Każdy z zespołów, i to jest nowość, rozegra 4 mecze na własnym stadionie oraz 4 spotkania wyjazdowe. Między innymi zespół kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego FC Barcelona zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium, Atalantą, Young Boys oraz Brestem. Z kolei na wyjeździe Barsa zagra z Borussią Dortmund, Benfiką Lizbona, Crvenę Zvezdą oraz Monako. Były reprezentant Polski, uczestnik Ligi Mistrzów Jacek Krzynówek liczy na ciekawe spotkania. Wiadomo, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu się Robert znajduje swojej kariery, no to gdzieś tam na koniec bardzo często byłymi drużynami, to na pewno gdzieś tam jest jakiś tam dodatkowy smaczek, jeśli chodzi o kibiców, ale dla niego to jest normalny przeciwnik, wiadomo, sentymentalnie pewno wraca do pewnych rzeczy, no ale gra w Barcelonie i chce, żeby Barcelona wygrywała, więc na pewno jakaś tam dodatkowa motywacja, ale no na pewno będą to ciekawe widowiska, nie? A na kortach w Nowym Jorku Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. Niestety nie poradził sobie Hubert Hurkacz, ale o tym więcej nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Pierwszego seta nasza tenisistka wygrała w 23 minuty. W tym przypadku warto zwrócić uwagę, że drugi i jedyny gem wygrany w meczu przez Japonkę, rozegrany w drugim secie, trwał 12 minut. Zresztą Ena Shihabara dopiero pierwszy raz w swojej karierze zagrała w drugiej rundzie turnieju Wielkiego Szlema. Cały mecz trwał natomiast 65 minut. Nie byłam skupiona na tym, jaki jest aktualnie wynik. Koncentrowałam się na tym, co ćwiczyliśmy na wczorajszym treningu oraz technice. To nie ma znaczenia, czy jest 3-0 czy 6-0. Ja po prostu muszę grać swoje. Komentowała po wygranej Iga Świątek. Natomiast Hubert Hurkacz nie znalazł sposobu, aby w końcu przezwyciężyć Fatum w Nowym Jorku. Polak nigdy w US Open nie awansował do trzeciej rundy, nie znalazł sposobu na swojego przeciwnika, nie miał pomysłu na spotkanie i słabo serwował. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Hubert Hurkacz przegrał z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. I tym kończymy dzisiejsze serwisy sportowe. Kolejne jutro, pierwszy już rano, kilka minut po siódmej. A nad ranem na termometrach od 15 do 18 stopni, w rejonach podgórskich do 12. Poza tym w nocy na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. W ciągu dnia na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i również burze. Na termometrach będzie od 27 do 31 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś w Ludziach czarodziej wiatru. To znaczy, że będzie trochę magicznie, bo żeglarstwo ma w sobie coś magicznego i romantycznego. Karol Jabłoński jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Arcymistrz żeglarski, sternik jachtowy, skipper, uczestnik America's Cup, czyli takiego żeglarskiego szczytu. Do tego pewnie wrócimy, ale zacznijmy od tego czarodzieja wiatru, bo nie bez powodu pewnie książka, którą razem napisaliśmy 8 lat temu, nosi taki tytuł. Byłeś czarodziejem wiatru? Jesteś czarodziejem wiatru? To tak niektórzy mówią, że potrafię ten wiatr zaczarować, czyli umiem go odpowiednio przeczytać, a odpowiednie czytanie wiatru, interpretacja, przewidywanie, z którego kierunku powieje, co się z nim będzie działo, pomaga w osiąganiu dobrych wyników, wygrywaniu regat, mistrzostw. Ale to mógłbyś w takim razie przewidywać pogodę. Naturalnie, jeżeli mamy do czynienia z regatami, które trwają kilka dni, tam analizujemy dokładnie pogodę i po prostu musimy wiedzieć, co się będzie działo podczas takiego wyścigu, który będzie trwał kilka dni, co nas oczekuje, dokonać odpowiedniego wyboru żagli, przygotować jacht, przygotować wszystko. Także to jest na pewno częścią też mojego życia. Jeżeli w dzisiejszych czasach mamy aplikacje, mamy różne modele pogodowe, które są, ale mimo wszystko, jeżeli mówimy o prognozie pogody, to z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli otrzymujemy ją, czy ją czytamy, to jedna rzecz jest pewna, na 100%, która się nie zmienia, to jest data. Wszystko inne jest zmienne i dlatego trzeba umieć interpretować pogodę, obserwując niebo, obserwując zmianę w ciśnieniu powietrza, w temperaturze i tak dalej, bo jak sami ostatnio zauważyliśmy, ta pogoda zmienia się coraz szybciej, ekstremalnie i tym bardziej na morzu. Ostatnio zatonął taki 150-stopowy jacht w Brzeży Sycylii, tak, który został praktycznie położony na bok przez jakąś taką trąbę powietrzną, jeszcze dokładnie nie wiemy, co tam było, ale przede wszystkim to się dzieje już tak często u nas na Śniarbach, na Mazurach. Też takie rzeczy się działy na Bałtyku, też się dzieją. No i trzeba po prostu wiedzieć. Ja też to sobie cenię, bo obserwując niebo, mieszkając nad jeziorem, wiem, kiedy mam schować fotele i przygotować taras na sztorm. A kto cię tego nauczył? No to nauczyło mnie życie, żeglarstwo. Wielu żeglarzy, nawet tutaj tych, którzy się ścigają na tym najwyższym poziomie, obserwuje to, co się dzieje na wodzie, prawda? Ale to, co się dzieje na wodzie, jest konsekwencją tego, co się dzieje na niebie. Czyli obserwując chmury, kierunek, w jakim one się poruszają, jakie są to chmury i tak dalej, można przewidzieć te zmiany wiatru. Dlatego jak się obserwuje to, co jest na górze, potem jest na dole. Jak się pewne zasady zna i się ich przestrzega i potrafi się zinterpretować, wtedy niektórych ludzi nazywają, że są czarodziejami wiatru. Wspomniałem o tej książce Czarodziej Wiatru sprzed 8 lat, bo w 2016 roku się pojawiła. Co robiłeś przez te 8 lat? Bo zastanawiam się nad drugą częścią. No ta pierwsza część w ogóle, czy druga część tej książki może, czy na pewno będzie wymagała uzupełnienia, bo to jest to, co tam napisaliśmy wspólnie. To było takie streszczenie tych przeżyć i różnych sytuacji, które są godne opowiedzenia. Jest dużo, dużo więcej. A te ostatnie 8 lat były nadal intensywne. Ja powiem jedną rzecz, że do momentu, kiedy wybuchł COVID i wtedy już i tak to mi się tak fajnie, złożyło, że ja już postanowiłem zwolnić. Miałem wtedy prawie 60 lat już i ponad 30-letnią karierę żeglarza zawodowego, bardzo intensywną za sobą i postanowiłem trochę odpocząć, więc założyłem sobie już ogródek, a po tym COVID-zie, niestety, było troszkę trudniej wrócić, ponieważ całe żeglarstwo lekko upadło, a ja już postanowiłem też zwolnić. Żeglowałem i żegluję cały czas na dużych jachtach. O tym się w Polsce nie słyszy, ponieważ ja żegluję za granicą i nie mam takiego dużego oparcia na szkło. Światek żeglarski wie, co robiłem. Jeszcze startowałem w bojerach, jeszcze wygrałem kilka razy Mistrzostwa Świata w bojerach, Mistrzostwa Europy. Także żebyśmy tutaj podsumowali, w międzyczasie jestem 12-krotnym mistrzem świata w bojerach. W zeszłym roku na przykład na jachcie 33-metrowym wygraliśmy Maxi Yacht Rolex Cup. No to są takie sukcesy. Tych sukcesów było bardzo dużo. Nie sposób tego wyliczyć. Jak jest dużo, czyli żeglowamy intensywnie, ale już nie tak intensywnie jak kiedyś, bo po prostu wiek i trzeba powoli wyhamować. Trochę emerytura? No nie wierzę, że wypowiedziałem to słowo w twoim kontekście. A czy wiesz, ta emerytura, no to jest absolutnie dobrze powiedziane, ponieważ wiesz, w pewnym momencie trzeba zwolnić. Naturalnie nie mam ochoty zrywać z żeglarstwem. Chcę nadal przekazywać moje doświadczenie tym, którzy chcą się ode mnie uczyć, którzy chcą poznać te tajniki żeglarstwa ode mnie. A jeszcze znaczy, mam zamiar trenować i zawodników bardziej zaawansowanych i początkujących. To mi sprawiało i sprawia przyjemność, ale też będę dalej żeglował. Czyli bojery są nadal na takim, można powiedzieć, punkcie, takim elementem mojego życia, z którego nie chciałbym zrezygnować. Naturalnie już intensywniej, już wiadomo, że nie jestem aż tak szybki, ja nie jestem tak konkurencyjny, można powiedzieć, jak moi młodsi koledzy i po prostu żegluję dla przyjemności, żegluję, staram się podczas tych regat żeglować najlepiej jak potrafię, postaram się do nich przygotowywać najlepiej jak potrafię, ale wygrywam jakieś tam regaty jeszcze od czasu do czasu, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jestem już zawodnikiem, jestem na pewno najstarszym zawodnikiem, który jeszcze rywalizuje z młodszymi. Mhm. Powiedziałeś, że nie masz parcia na szkło. Rzeczywiście przekonałem się o tym przez ostatnie lata. Kiedy cię obserwowałem, trudno cię obserwować. Rzeczywiście w mediach cię nie ma i pewnie dlatego nie jesteś w Polsce tak popularną postacią żeglarską, jak na przykład Mateusz Kusznierewicz. No, to są zupełnie inne światy medialne. Tobie nie zależy na tym, żeby o tobie mówiono. To się zgadza. Ja taką politykę, czy taką filozofię życia obrałem w momencie, kiedy te media, kiedy wszedł internet, kiedy raptem się okazało, że jest i Facebook, i tam można to wszystko robić. Ja po prostu ceniłem sobie i cenię z moją żoną, z moją rodziną taką sferę życia prywatnego i naturalnie można śledzić moją karierę wchodząc na stronę internetową www.karoljabloński.pl. Oczywiście. To jest taka kronika moich startów. Tam są tylko informacje o moim życiu sportowym. Nie ma tam miejsca na jakieś prywatne, jakieś tam analizy, ewentualnie jakieś tam prywatne wątki. Jeżeli chodzi o Mateusza i innych żeglarzy, naturalnie to jest konieczne i potrzebne dla nich, żeby być popularnym, bo to nakręca spirale też. Łatwiej o sponsora, prawda? Naturalnie. Spirale, która ułatwi zdobycie pieniędzy na realizację programów startowych. Ten cały rozwój internetu i tak dalej dopadł mnie, kiedy ja już byłem na szczycie i żeglowałem, znaczy miałem swoją markę wyrobioną. To jest takie coś, że już byłem w tej elicie żeglarstwa zawodowego i mi ten internet tutaj w Polsce, czy tam popularność w Polsce nie była potrzebna. Tym bardziej, że w Polsce jest bardzo trudno znaleźć jakiegoś sponsora takiego strategicznego na taki duży projekt żeglarski, na żeglarstwo, które ja uprawiam. Także tu nie było szansy. Także to kilka razy, znaczy o tych 8 latach, co ty powiedziałeś, co robiłem, naturalnie nie poddawałem się jeszcze. Szukaliśmy sponsorów na różne projekty. Mieliśmy przygotowane piękne projekty żeglarskie, które chcieliśmy zrealizować pod polską banderą, ale niestety nie udało się znaleźć finansowania, a bez finansowania raczej tego się, znaczy nie da się nic zrobić w sporcie. I w tym wszystkim, co ty mówisz o tym, że nie masz parcia na szkło, że nie da się ciebie śledzić w mediach mainstreamowych, tak jak wielu innych sportowców. Jest jeszcze druga strona medalu. Na świecie jesteś niebywale ceniony. Jesteś nazywany arcymistrzem. W Walencji, hiszpańskiej Walencji, jesteś właściwie bogiem. Przyjmują cię tam jak wielkiego bohatera. No to na czym to polega? Że najważniejsze w sporcie w ogóle jest uznanie swoich rywali, ludzi w tym całym świecie żeglarskim. Jest to elitarny sport. Ludzie, z którymi już przed 15-20 laty rywalizowałem i z nimi wygrywałem, to najpierw czytałem o nich w gazetach. I z moim teamem, nie można się oszukiwać, że właśnie z polskim teamem tutaj, z Rzeźkiem Baranowskim, z Jackiem Wysockim, z Piotrkiem Przybylskim i z Dominikiem Życkim, jeszcze z innymi zawodnikami, którzy byli w moim teamie, w regatach meczracingowych, te wszystkie sławy żeglarskie, o których kiedyś czytałem, moi idole, my ich pokonywaliśmy. Byliśmy w rankingu światowym numer jeden przez ponad 18 miesięcy. Tego nikt nie dokonał wcześniej. To jest taki ranking podobny do rankingu w tenisa. Właśnie tak? O tym chciałem wspomnieć. I to są regaty meczracingowe, to jest jeden na jeden, prawda? Tam nie ma żadnych możliwości jakiegoś łutu szczęścia. Tam trzeba być naprawdę dobrym, przez długi okres czasu wygrywać z nimi i wtedy jest się liderem rankingu. I przez to właśnie zyskaliśmy sobie naprawdę bardzo dobrą renomę. Te wyniki w regatach meczracingowych otworzyły nam drogę do startu w regatach o Puchar Ameryki. Na innych jachtach, na których obecnie żeglujemy, żegluję ja i koledzy z teamu, to jest najważniejsze w życiu. Poza tym moja filozofia, jeżeli chodzi o żeglarstwo, to była taka, żeby być żeglarzem bardzo wszechstronnym, jak nie najwszechstronniejszym, czyli umieć żeglować znaczy latać na bojerach, umieć żeglować na katamaranach, umieć żeglować na jachtach, które mają 150 fus, czyli załóżmy tam 40 metrów, mają maszty po 70 metrów długości, jeszcze większe, żeglować załogami 30-osobowymi, 15-osobowymi i to mi się udało. I dlatego ta moja wszechstronność i te wyniki osiągane w różnych teamach doprowadziły do tego, że to uznanie jest. Ta moja marka jest tam i jak ja powiedziałem, żeglarstwo to nie jest jakiś taki sport jak piłka nożna, czy tenis, czy gdzie potrzebujesz swojego menadżera. Tam po prostu jest nazwisko i jest twoja marka. Wyniki pokazują to, że tam jesteś. I nie potrzebujesz Facebooka. Naturalnie tutaj w Polsce byłoby fajnie, gdyby było głośniej o mnie. Ja uważam, że dużo jest do zrobienia w polskich mediach, jeżeli chodzi o promocję wielu sportowców, którzy na to zasługują, żeby być bardziej popularnym, prawda? Ale ja powiedziałem, ja na przykład ja nie będę biegał po mediach, nie będę starał się uczyć, pokazywać, na czym polega moje żeglarstwo, gdzie ja doszedłem, bo to jest, to jak wspomniałem wcześniej, to jest szczyt, to jest Mount Everest, ale to nie jest Mount Everest, gdzie się wschodzi latem i tak dalej, to jest Mount Everest, na który się człowiek spiął zimą i bez pomocy innych ludzi, solo powiedzmy, nie? I tam człowiek siedzi cały czas na tym szczycie, bo nie wolno zapomnieć się o jednym. W każdym sporcie zawodowym, a szczególnie w żeglarstwie, jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig. Jesteś człowiekiem, przykładem takiego człowieka, który na swój sukces absolutnie zapracował całkowicie sam i to bardzo ciężką robotą. Pamiętam, że po tych latach, w których okazało się, że Polski Związek Żeglarski nie jest w stanie ci pomóc, wyjechałeś do Niemiec, żeby tam ciężko pracować i dostać się do takiego świata żeglarskiego rzeczywiście na najwyższym poziomie. No wiesz, to są takie decyzje strategiczne, które każdy musi kiedyś podjąć, ażeby osiągnąć swój cel. Są różne drogi, które prowadzą do osiągnięcia jakiegoś celu, czy zrealizowania swoich marzeń, bo ja nie ukrywam, że najpierw to były marzenia, a później z czasem start w regatach Admiralska w Pucharze Ameryki, to z czasem w miarę możliwości stało się celem, prawda? Ale to trzeba pomóc temu wszystkiemu i to jest tak, że ja w wieku 21-32 lat zostałem uznany za żeglarza nierozwojowego, czyli byłem w kadrze narodowej przez, nie wiem, 8-9 lat i raptem się wszystko skończyło i studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego i po prostu podjąłem decyzję o wyjeździe do Niemiec, podobnie jak wielu moich kolegów w tamtym czasie z żeglarzy też wyjechało do Niemiec i do innych krajów po to, żeby mieć możliwość kontynuacji jakiejś uprawiania tego sportu, no bo jak mi zabrano moją żaglówkę i skończyło się finansowanie w wieku 21 lat, no to powiedziałem, no to chyba jeszcze nie chciałbym skończyć z pasją mojego życia w ten sposób, a nie było mnie stać, ażeby żeglować na jakiejś żaglówce. Moi rodzice byli nauczycielami i za marną pensję nauczycielską nie byli w stanie mi niczego, żadnego sprzętu zakupić, a już nie mówiąc o tym, żeby sfinansować jeszcze jakiś program startowy. Także ten wyjazd był do Niemiec i powiem taką fajną anegdotę, która tak wyszła dosłownie chyba niewiele lat temu, jak rozmawiałem z takim, znaczy miałem wywiad z dziennikarzem nowozelandzkim i on mi właśnie powiedziałem o tym wątku, że wyjechałem do Niemiec, żeby mógł kontynuować żeglarstwo, dalej swój sport, swoją pasję. On mówi, on tak patrzy na mnie z perspektywy Nowozelandczyka, mówi, słuchaj Karol, mówię, a dlaczego Niemcy? Przecież to trzeba byłoby lecieć do Nowej Zelandii, ewentualnie polecieć do Stanów. Ciut bliżej było. Ciut bliżej, no ale nie wolno zapominać o realiach. To był rok 85, 86. Nowa Zelandia to była abstrakcją, prawda? I o jednym trzeba pamiętać też, że ja wyjeżdżając tam, pracowałem najpierw w różnych miejscach, prawda? Zanim zacząłem żeglować. No dlatego mówię o ciężkiej pracy. To nie jest tak, że żeglarz może wyjechać za granicę jak siatkarz, ewentualnie jakiś tam tenisista stołowy, ewentualnie piłkarz, gdzie przyjeżdża i tam jest infrastruktura i tam są kluby i tam ten sport jest finansowany, ty przyjeżdżasz i mówisz: dzień dobry, jestem Karol Jabłoński, miałem takie, takie wyniki. Oni mówią: o, witamy pana, tutaj z otwartymi rękami, pan dostaje miesięcznie taką kasę, bardzo się cieszymy i możesz zająć się uprawianiem swojego sportu. Nie, ja tam zasuwałem dzień i noc, kopiąc rowy, czy pracując w jakichś tam różnych fabrykach, również z moją żoną. Ciężko tam pracowaliśmy na tą egzystencję. Później zacząłem pracować w stoczni jachtowej i w żaglowni. Tam się nauczyłem tego fachu. No i zaczęliśmy żeglować na jachtach, które sam budowałem. I to mi otworzyło drogę. Przede wszystkim nauczyło mnie dużo takich podstaw jeszcze, dlaczego jacht płynie szybko, co zrobić, żeby on szybciej żeglował. No i potem z czasem czekałem na swoją okazję i ona przyszła. Byłem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, dostałem jakąś szansę i tą szansę wykorzystałem, bo to jest bardzo ważne, żeby potem jeszcze mieć na tyle umiejętności, żeby tą szansę wykorzystać, bo można być dwa razy, pierwszy i ostatni. W tamtym czasie wyjeżdżało się na zachód trochę potajemnie, prawda? Nie można było wyjechać tak po prostu swobodnie. Nie rozgłaszałeś tego, że planujesz, bo bałeś się, że nie dostaniesz paszportu, bo takie czasy były wtedy. No. To się zgadza. To były takie czasy, że ja miałem zaproszenie na wyjazd czasowy i po prostu taki, jak wszyscy praktycznie, którzy wyjeżdżali na wyjazd taki czasowy, nie wróciłem. No i tyle. No to zostałem. To. I właśnie, a mówię o tym dlatego, że zapewne spotkała cię za to krytyka, być może jakaś kara, ale potem zdecydowałeś się jednak na powrót do Polski. Jak no było wiesz, po powrocie? To było też tak, że Polski Związek Żeglarski usiłował mnie zawiesić dożywotnio w startach bojerowych, bo ja tam musiałem startować w bojerach. No całe szczęście, że ten Związek Europejski był Idnira był ponad polityką i zacząłem żeglować, co prawda liderką G na żaglu, ponieważ no, nie mogłem reprezentować Polski przez 3-4 lata, ale od 92 roku, nie, dokładnie w 93 roku wróciłem do Polski dzięki pomocy też i Stasia Macura i innych kolegów i od razu poleciałem do Stanów Zjednoczonych i wywalczyłem tam wicemistrzostwo świata, także dla Polski. To było też wspaniałe, taki szybki powrót, ale bez ich pomocy, bez pomocy takich właśnie dobrych ludzi, którzy no, byli ponad tymi jakimiś tam podziałami, ewentualnie myśleli trochę bardziej długowzrocznie niż mały, krótki horyzont, mogłem wrócić do Polski, tak. Ale przyjęto cię z otwartymi ramionami, nareszcie jest Karol Jabłoński z nami, czy z obawami, że znowu będzie to samo? Bo też musiałem się przybijać. Ja zawsze byłem człowiekiem, który, jakim był sobie sam sterem, żeglarzem, okrętem i wiesz, ja już nie wróciłem do takiego żeglowania w Polsce. To był 93 rok. Ja wtedy rozpocząłem praktycznie moją karierę początki praktycznie. Otworzyłem tam nogę w lekko otwarte drzwi, jeżeli chodzi o żeglarstwo zawodowe. Były regaty Admiral's Cup. Tam startowałem w teamie niemieckim. W tym teamie, to znaczy trzy jachty różnej wielkości. Ja sterowałem tym największym jachtem, 50-stopowym i zajęliśmy tam drugie miejsce w naszej klasie, a jako team wygraliśmy ten Admiral's Cup. Co automatycznie pokazało, że Jabłoński potrafi też sterować, że jest coś warty. I w następnym roku dostałem kontrakt od Willi Bruka, właściciela jachtu klasy 1 tona. Z nim żeglowałem przez kilka lat. A jeżeli chodzi o Polskę, no to naturalnie 95 rok, to tego nie wolno zapomnieć o tym, że przez cały rok trenowałem, czy byłem tutaj trenerem, konsultantem z polskiej kadry olimpijskiej. Trenowałem szczególnie Mateusza Kuśnierewicza, no i tam po dużych jakichś tuż tam problemach. Tuż przed tym, jak zdobył złoty medal w Atlancie. I byłem na igrzyskach z Mateuszem tak samo, nie? Także ja tutaj mówię otwarcie, że gdyby nie ja, to on by tego medalu nie zdobył. To nie chodzi o nieskromność, tylko chodzi o to, że wykonałem kupę dobrej roboty i inni zawodnicy, uważam, że Dorota Staszewska, która zajęła 6. miejsce, ceniła moją pomoc w tamtym klasie i tam się mi bardzo fajnie współpracowało. Ale do takiego żeglarstwa na jachtam polskim przyszło dopiero na jachcie MK Cafe, kiedy Marek Kwaśnicki do mnie zadzwonił chyba w 97 roku i przejął kierowanie tym projektem i to też był taki bardzo fajny projekt i nie ukrywam, że gdyby nie Marek Kwaśnicki i jego finansowanie, to my nie moglibyśmy, nigdy byśmy nie doszli na szczyt tego żeglarstwa, nigdy nie moglibyśmy startować w tak licznych regatach mecz racingowych i mieć finansowanie, zabezpieczenie naszego projektu. Także tutaj mieliśmy trochę szczęścia, ale też wykonywaliśmy dobrą robotę. I znowu powtórzę o naszej polskim poziomie żeglowania, który my tam prezentowaliśmy. I bo ja żeglowałem później na jakichś większych jachtach 70-stopowych, 95-stopowych. To są jachty, które kosztują powiedzmy 10 milionów, 15 milionów euro. Załogi są 15-30-osobowe. To są naprawdę bardzo zaawansowane projekty i finansowo, i technologicznie. I pamiętam jak dzisiaj, jak właściciel jednego jachtu, zresztą żegluję z nim cały czas, teraz jeszcze po 20 kilku latach z nim żegluję cały czas, właściciel floty różnych kontenerowców i różnych statków w 2000 roku powiedział: Karol, czy wy jako Polacy, bo ja tam byłem z moim teamem tak samo, robicie taką wspaniałą robotę na jachcie, że się zdecydowałem otworzyć w Gdyni biuro. Moje biuro i będę zatrudniał polskich kapitanów i innych żeby też prowadzić, żeby pracowali dla mnie na moich statkach, prawda? I to było sympatyczne i po kilku latach powiedział: Karol, to była najlepsza decyzja, jaką mogłem zrobić. Mam wspaniałych ludzi, wspaniały team i nie mam problemu z nimi. I to jest taka satysfakcja, prawda? Pewnie słuchacze, słysząc, że rozmawiam z żeglarzem, który żeglował po morzach i oceanach świata, myślą sobie, że wspaniałe życie sportowe miał ten Karol Jabłoński. Widział wiele rzeczy, zobaczył pół świata, może i więcej. Masz takie poczucie, że tyle zobaczyłeś dzięki żeglarstwu? No na pewno żeglarstwo jest taką dyscypliną sportu, która otwiera świat. Uczy życia. Tylko jeżeli chodzi o żeglarstwo zawodowe, to tak jak z każdym sportem zawodowym. To jest zupełnie inny poziom i jak ja mówię, to ma mało wspólnego czy z jakąś przyjemnością, prawda? To wiadomo, że trzeba kochać to, co się robi. To jest ciężka praca. To są wyrzeczenia, nie tylko dla mnie, ale poświęcenie dla rodziny. Ja dzięki Bogu, dzięki temu, że mam taką wspaniałą żonę i mam wspaniałą rodzinę, mam dwoje dzieci i to tylko dzięki jej jesteśmy razem jeszcze, prawda? Bo ja wyjeżdżałem po 200-250 dni w ciągu roku, mnie nie było w domu. Nie było i padałem tylko na kilka dni po to, żeby zrobić zamieszanie, żeby zburzyć porządek w domu. Porządek domowy. To było tak, że to wymagało i dużo poświęcenia, że musiał zaopiekować się, zatroszczyć się o wychowanie dzieci. Ja powiem jedną rzecz, że jak patrzę na moją karierę, na to, jak ona się zaczęła, gdzie ja byłem, co ja zrobiłem, gdzie się przebiłem. Gdyby ktoś mi powiedział: Karol, czy powtórzyłbyś to? Powtórzyłbyś. Powiedziałbym, że, znaczy, duże znaki zapytania miałbym, czy to by się udało, nie? Bo to było tyle niewiadomych, to było tyle zmian, tyle jakichś tam niewiadomych, tyle części składowych, które musiały zagrać. I jak powiedziałem wcześniej, no akurat trzeba pracować nad tym, trzeba przyjąć inicjatywę nad tym, co się ma wydarzyć. Trzeba pomóc tym wydarzeniom, co się może. Trzeba po prostu kreować tę sytuację i dążyć do tego, żeby być później we właściwym miejscu, we właściwym czasie, no i naturalnie odpowiednio przygotowanym. I ja uważam, że tutaj, jeżeli patrzę na wielu moich kolegów, nie tylko żeglarzy, ale w ogóle na częściowo na takich na sportowców, to uważam, że tutaj jest taki duży mankament w tym wszystkim, ponieważ jeżeli chodzi o żeglarzy, to większość z nich to patrzy, a tutaj co trener powie, co inni powiedzą, jak przygotuje nam trening. Za mało, jak ja mówię, nie biorą tego byka za rogi. Własnej inicjatywy. Nie ma tej własnej inicjatywy. To oni muszą kreować, oni muszą kierować swoim projektem, oni muszą generalnie nadawać tempo, muszą wiedzieć, w którym kierunku pójść, oni muszą wiedzieć, jakie, oni wiedzą najlepiej przede wszystkim, jakie są ich słabe strony. I teraz, definiując te słabe strony, trzeba konkretnie objąć drogę, ażeby je naprawić, żeby je polepszyć, te słabe strony. I do tego potrzebni są inni ludzie. W jaki sposób chcemy to zrobić? I trzeba się z tym zespołem wtedy spotkać i powiedzieć: no dobra, to są moje słabe strony. I teraz ustalmy, w jaki sposób... Pomóżcie mi je zniwelować. My musimy to zniwelować, prawda? No i ruszamy. I to jest długi proces. Jeżeli chodzi o finansowanie sportu w Polsce, wiadomo, że zawsze będzie brakowało pieniędzy. To nie ma tak. Ale znowu wracając do na przykład Polskiego Związku Żeglarskiego, który uważam ma udzielił dużego wsparcia dla czołowych olimpijczyków i w ogóle dla czołowych zawodników. No, problem polega też na tym, że to jest tylko wsparcie finansowe. Teraz jeżeli zawodnik chce mieć taki full wypas, full on program, no niestety sam musi się zatrudnić o sponsorów. I wiadomo, że to nie jest łatwo, ale to można zrealizować. To każdy sportowiec musi zadbać o to, żeby mieć finansowanie, a jak nie ma finansowania, to już jest troszkę gorzej. No to nie jest tak, że sportowiec powinien się skupić na swojej robocie, a nie na szukaniu sponsorów? No ja powiem jedną rzecz, że naturalnie, że tak powinna w swojej robocie, to jest łatwo powiedzieć na swojej robocie, z tym, że tą robotę możesz robić, jak masz zabezpieczone finansowanie, żeby tą robotę robić. Czyli ja patrzę z podziwem na przykład na Amerykanów, którzy nie mają absolutnie wsparcia, znaczy związki żeglarskie, ten związek żeglarski, ten US Sailing, oni nie mają absolutnie żadnego wsparcia z rządowego. Czyli tam nie płyną pieniądze z rządu. Tam są różne fundacje, tam są różne instytucje, są osoby prywatne i ostatnio właśnie czytałem podziękowania teamu 49, chłopaków, którzy zdobyli brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich teraz w Paryżu. I to, jak czytałem to, to były dwie strony. Komu oni nie dziękowali? Wiadomo, że rodzinom i bliskim to jest tylko dwie linijki, to trzeba podziękować, prawda? Ale ci, którzy zabezpieczyli finansowanie, ja tam przeczytałem, to było 10-15 źródeł finansowania, prawda? I u nas w Polsce naturalnie trudno jest zdobyć taką liczbę instytucji, czy pozyskać fundusze z takich różnych instytucji, ale naprawdę powinno tak być, że te instytucje jakieś powinny istnieć. Ktoś tam powinien, te pieniądze tutaj są na prawo, na lewo przewalane, za przeproszeniem, na różne szczytne, w cudzysłowie, cele. A jeżeli chodzi o ten top już, o przygotowania olimpijskie, już chodzi o medale i są one poprzedzone są poprzedzone sukcesami na Mistrzostwach Świata i Europy, no to tam nie powinno trwać finansowania w takim kraju, w którym my jesteśmy na tym etapie, prawda? To już jest wtedy cienko, nie? To się nie uda takiego finansowania zabezpieczyć, a wiem doskonale, że w 90%, jak nie jeszcze w większym procencie, to tak jest, nie? Trudno jest rządzić na jachcie załogami obcojęzycznymi, innych narodowości? No wiesz, my wszyscy staramy się rozmawiać po angielsku. Ten angielski ma wiele dialektów, prawda? Bo tu można mieć dialekt australijski, może być irlandzki, może być nowozelandzki, amerykański. No i jeden z najgorszych dialektów, znaczy nie dialekt, tylko akcent, jest akcent francuski po angielsku, prawda? To czasami, bo miałem do czynienia z chłopakami na jachcie, żeglowałem też tym francuskim przez wiele lat sukcesami. No było to, no, wymaga to jednak jakiegoś tam przyzwyczajenia, nauczenia się tego ich akcentu. Włoski jest zupełnie inny, hiszpański jest jeszcze inny, ale jak się podróżuje z taką właśnie międzynarodową ekipą przez wiele, wiele lat, no to człowiek się tam nauczy. Ja mam też polski akcent, ewentualnie jakiś tam dziwny akcent mówienia po angielsku, ale ta komunikacja jest o tyle łatwiejsza, jeżeli ma się załogę. Każdy członek wie, co ma robić. Oni już wiedzą, tak ją dobieramy. Każdy wie, co ma robić, tylko to nie jest łatwe, ponieważ jeżeli ja składam team, załóżmy 15-osobowy czy 20-osobowy i tam biorę sobie takie indywidualności, jak ja bym powiedział, no, czyli jednych z najlepszych ludzi na świecie, na danej pozycji, w danej branży, tak, no to oni to są wielkie indywidualności. Oni mają mocną opinię swoją. Dlatego pytam, czy trudno nimi rządzić. No, trzeba ich zaradzić, trzeba przede wszystkim z takich indywidualności zrobić team, trzeba ich zaradzić wolą walki, ewentualnie przede wszystkim najpierw uzgodnieniem drogi, w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć, prawda? I najważniejsze, wiadomo, jak wszystko idzie gładko, jak idzie fajnie, są sukcesy, wszystko idzie tak jak po maśle, to jest łatwo, ale najważniejsze są właśnie porażki, ewentualnie błędy. I jedno, o czym trzeba pamiętać, że w żeglarstwie wygrywa ten, który zrobi mniej błędów. Czyli w każdym wyścigu, czyli po każdym wyścigu, po każdym treningu możemy zawsze spotykamy się i mamy analizę tego, co zrobiliśmy, co możemy zrobić lepiej. Prawda? I teraz znowu, jeżeli mamy 15-20 ludzi, jeżeli ktoś zrobi jakiś mały błąd, no to niestety ta cała machina stoi. Ten błąd kosztuje stratę metrów, kosztuje stratę pozycji. Prawda? I teraz trzeba nauczyć się żyć, akceptować błędy zrobione przez kogoś, bo nie wolno zapomnieć o tym, że kiedyś ty zrobisz błąd, I inni będą musieli wtedy pracować tak samo ciężko i żeby tą stratę, którą ty spowodowałeś, żeby nadrobić i żeby nie było to zbyt osobiste. No wiadomo, jest to gra błędów, jest to ciężki kawałek chleba, ale ja uważam, że nauczenie się właśnie takiej współpracy i dobre nastawienie przede wszystkim ten pewien poziom już nauczenia się bycia z tymi błędami, no to powoduje to, że załoga funkcjonuje bardzo dobrze, jest praca, po pracy jest rozmowa, analiza i się dalej pcha ten wózek do przodu. Wspomniałeś o doborze załogi. Zerkam teraz do książki. Jest taki bardzo fajny fragment. Kiedyś po treningu zostałem wezwany do biura na rozmowę z szefostwem. Wpadam, a tam towarzystwo podekscytowane. Widać, że również trochę zirytowane. Karol, czy ty na pewno chcesz być naszym skiperem? Chcesz wystartować w pierwszych regatach w Nicei? Bo jeśli tak, musi w nim być więcej naszych. Chodzi o narodowość. No i tutaj mówisz o tym, że jesteś w rozkroku, właściwie nie wiesz co zrobić, ale wracasz do nich z taką odpowiedzią. Słuchajcie, i tak mamy ich dużo w załodze, bo 5. Tej narodowości, dodam. Jeżeli chcecie więcej, proponuję, żeby to Maksim sterował, a ja pójdę sobie na motorówkę i będę patrzył, jak się zabijacie. No Karol, no tak się nie rozmawia z ludźmi, z którymi chcesz współpracować. W dużych projektach żeglarskich, a prowadziłem ich wiele, to są spotkania właśnie z właścicielami albo ze sponsorami. I teraz wiadomo, że stawiamy sobie cel. Mhm. I potem następne pytanie jest moje do nich, w jaki sposób chcemy to osiągnąć? Bo ja mam swoją wizję, w jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć i mam wyobrażenie, ile czasu na to potrzeba i odpowiednie finansowanie, prawda? Czyli to jest to, co ja wiem. Czyli to jest moja droga. Ja im ją przedstawiam. Ale jeżeli ktoś potem, jeżeli to początek projektu, jeżeli teraz właściciel albo sponsor mówi, Karol, nie martw się, jakoś to zrobimy, jakoś to będzie. To już masz albo czerwona lampka. To mi czerwona lampka, ja wtedy w ogóle w to nie wchodzę, jeżeli to jest pierwsze spotkanie, ale jeżeli ten projekt już trwa, prawda, i ktoś mnie wzywa w taki sposób właśnie i mówi, że tutaj jest za mało, że musimy mieć ich więcej, a ja wiem, że już 5 to jest za dużo, tak, bo są to zawodnicy, którzy jeszcze się muszą dużo nauczyć i najchętniej bym ich w ogóle nie miał, a chcemy rywalizować z najlepszymi, bo tutaj mówimy o regatach Louis Vuitton Cup, najlepsze, żeglujemy z najlepszymi na świecie i przede wszystkim na jachtach, które są bardzo wymagające i każdy błąd może spowodować to, że tutaj ja nie mówię o tym, że coś połamiemy, ale to może być tak, że ktoś straci zdrowie, prawda, ewentualnie nawet życie, to takie przypadki już też istniały, dlatego powiedziałem, ja tego ryzyka nie podejmę, bo jako sternik i skipper, ja gwarantuję, czy odpowiadam za bezpieczeństwo. I nie mogę tutaj wziąć dwóch, trzech, czterech ludzi, czy jeszcze więcej ludzi, skoro wiem, że my nie będziemy w stanie opanować jachtu, bo pierwszym przeciwnikiem w ogóle, nie tylko przy tej wielkości, ale trzeba pamiętać, że pierwszym przeciwnikiem zawsze jest jacht. Czyli musisz go najpierw opanować. Jak opanujesz jacht, dopiero możesz później zacząć rywalizować z rywalami. Z rywalem, prawda? A jeszcze przypomnę jedną rzecz, tylko taką coś, że team żeglarski, jego praca i tak dalej, to można porównać do takiego wspaniałego, perfekcyjnego mechanizmu najlepszego zegarka, no powiedzmy szwajcarskiego, bo one mają najlepszą renomę. Tam są duże części i są małe części. Trybiki i tak dalej. I nawet jest ten najmniejszy trybik, zatrzyma się, bo coś tam nie zadziała, albo on troszeczkę się spóźni, ten cały mechanizm stanie. I zegarek nie funkcjonuje. Tak samo jest w żeglarstwie. I to trzeba wiedzieć. Tylko, że tutaj zegarek stanie, a tam może być tak, że komuś spinaker głowę rozbije, ewentualnie były takie przypadki, że ręce się, palce urywają, ewentualnie dziura w głowie i tak dalej. Także to jest normalne. Zapewne kibice tacy bardziej kanapowi, że tak powiem, myślą sobie, że żeglarstwo i takie niebezpieczeństwa, przecież to jest niemożliwe. To jest tak. No to jest możliwe, ponieważ żeglujemy na jachtach, na których panują ogromne siły. To jest coś takiego w tej chwili, że te jachty już są tak wielkie, powiem, że dokładnie 10-15 lat temu jeszcze my sobie, nawet żeglarze, nie wyobrażaliśmy, że kiedykolwiek takie wielkie jachty będą budowane. Że taki mały człowiek będzie w stanie kontrolować te potężne siły naturalnie za pomocą użytych nowoczesnych technologii. Także ryzyko jest potężne. Ja każdego dnia, jak wypływam na wyścig i mam załogę tam 15, 20 albo 30 osobową, ja mówię, cel numer jeden, to mówię tak, żebyśmy my wszyscy wrócili z taką samą liczbą palców, rąk i w zdrowiu do portu, bo to jest najważniejsze. A wypadki się zdarzają. I to wystarczy lekkie uderzenie nawet tego luźnego szota foka, albo jakaś pęknięta lina lekko strzeli i ludzie lądują na maszcie, mają połamane żebra, wstrząs mózgu, ewentualnie urwaną nogę. Czasami no, też się dużo dzieje. Także ja sam przeżyłem dwie takie sytuacje bardzo niebezpieczne na jachtach dużo mniejszych, 40-stopowych, to tam 12,5 metra przecież, to można powiedzieć zabawka, prawda? Jakie to były sytuacje? No to tutaj też w książce to opisana jest ta sytuacja, że wypadłem za burtę, że mnie tam pociągnęło i tak dalej. Także to ja, jeszcze moi kumple, no to jest tego dużo. To można napisać kilka książek o wypadkach, ale podejrzewam, że nie zachęciłoby to nikogo do uprawiania tego sportu. No ale miałeś też zaskakujące sytuacje podczas żeglowania, bo spotykasz się też pewnie, spotykałeś się i spotykasz ze zwierzętami żyjącymi w morzu czy w oceanach. No ja ci powiem, że ja do tej pory widziałem tylko kilka rekinów, ale tych małych takich widziałem. Delfiny nam często towarzyszyły i to wszystko. Nie? Ja teraz słyszę o tych wielkich, znaczy takich wypadkach spowodowanych przez orki, no to już też wiadomo, jak z tą pogodą. Coś tutaj nie jest tak, nie? Coś tutaj się dzieje z tą pogodą, z tym całym środowiskiem, że to się wszystko jakoś zmienia, staje się to bardziej agresywne, mniej przewidywalne. No tak jak nasz świat. Żeglarstwo to jest też taki sport, który bardzo przyciąga arystokrację właściwie. Spotkałeś się na przykład z królową Hiszpanii Zofią. Ona była zresztą chyba matką chrzestną tego jachtu, tak, na którym startowaliście. Tak. Opowiedz o tych momentach, bo one są pasjonujące. No to tutaj można też napisać dużo i opowiedzieć wiele historii. Naturalnie żeglarstwo jest na tym poziomie, na którym ja uprawiam to wielkie żeglarstwo. Tam już są, no, jak to się mówi, elity i arystokracji, bo i król Norwegii żegluje, jest przecież i książę Danii też jest, wielu monarchów, oni po prostu uwielbiają żeglarstwo. Oprócz tego żeglarstwo uprawiają, czy żeglują najbogatsi ludzie na świecie, ponieważ to trzeba sfinansować jakoś, dla nich to jest po prostu zabawka. Także jeżeli chodzi o spotkanie z królami, no to miałem takie super spotkanie w jachtklubie Nautico na Palmie, kiedy jeszcze byłem z skipperem i sternikiem Timu MK Cafe. I tam spotkałem się z pięcioma innymi właścicielami jachtów, no i był Juan Carlos, król Hiszpanii, no i też był właśnie Harald, król Norwegii, no i jeszcze dwóch takich bardzo zacnych ludzi, trochę obstawy było. No i sobie rozmawialiśmy o przyszłości tej klasy, bo akurat to się tak wszystko znikało. No i tak to było genialne, takie spotkanie w tym miejscu. Oprócz tego w teamie hiszpańskim, no, żeglowanie z królem Hiszpanii, z Juanem Carlosem, który, ja bym powiedział, no dodał mi skrzydeł, bo mi tam nie było lekko. Hiszpanie mieli bardzo, bardzo, bardzo mocno takie oczekiwania, że to jednak Hiszpan będzie sterował, że większość zawodników w teamie to będzie hiszpańskich. I tam no, nie była to dla mnie droga usłana różami. A tu zjawił się Polak i... Tak, i no, Polak, ale to było takie pierwsze spotkanie właśnie z Juanem Carlosem. Znaczy, ja rywalizowałem z nim od lat 90. już, kiedy on był na Bribonie, na różnych tych jachtach, na których ja żeglowałem w teamie niemieckim i szwajcarskim i raptem... Czyli on jest na bardzo wysokim poziomie, rozumiem, tak, żeglarskim. Tak, jest. Super, doskonały żeglarz. Żegluje nawet teraz jeszcze. No i przychodzi, wtedy pamiętam, że przypłynął motorówką na jacht, my stoimy, jeżeli dzisiaj mam te fajne zdjęcia, jak przychodzi, no i ja się przywitałem z nim i wiemy, że bardzo dobrze jest mieć pana na, znaczy króla. Your Majesty. Your Majesty, takie, bo to trzeba było tam, wasza wysokość, prawda? Na jachcie. A on mi powiedział jedną rzecz i to w obecności tych Hiszpanów. Mówi, Karol, dobrze jest mieć ciebie za sterem tego jachtu, bo widział, że przedtem to nie układało się najlepiej. No i to było już takie namaszczenie praktycznie, że skoro król tak powiedział, no to już nie było takich dziwnych artykułów w gazetach, o których ja i tak nie czytałem, że to ktoś inny powiedział. powinien sterować jakiś Hiszpan, czy tak dalej. Ale a propos artykułów w gazetach, to być może akurat po tym wydarzeniu pojawił się w El Mundo taki artykuł pod tytułem Bóg lodu. I z tego co pamiętam, mówiłeś mi, że twój syn stwierdził, że na tym artykule dziennikarze powinni uczyć się, jak pisać o tobie artykuły. Ja ci powiem, że to było takie dla mnie duże zaskoczenie, ale wszyscy, w ogóle cała scena żeglarska jest podekscytowana bojerami, prawda? Mhm. Bo te bojery jednak tam uzyskujemy szybkości ponad 100 km na godzinę, 120, 130 z takimi szybkościami żeglujemy. I obecny Puchar Ameryki, który teraz jest, będzie rozgrywany w Barcelonie, już pierwsze regaty się odbyły. Wiesz, oni tam na tych potężnych jachtach, które kosztują setki tam tysięcy euro, dochodzą do szybkości, załóżmy, 99 km na godzinę, nie? A my żeglujemy dużo szybciej na takim małym żaglu, które ma 6,5 metra kwadratowego. I ta szybkość właśnie powoduje to, że ta moja popularność tam jest, była tym większa, że mówi, no dobra, skoro ty potrafisz już na takim czymś żeglować, zresztą powiem ci taką jedną rzecz. Żeglarstwo bojerowe, czyli bojery, to jest najbardziej skomplikowany sport na świecie. I to jest bardziej skomplikowane niż teraz ten Puchar Ameryki nawet. I jest bardzo, bardzo takie challenge'ujące i ciało, i technologia, i wszystko musi razem zgrać. I David Hollett to jest człowiek, no historia, jeżeli chodzi o żeglarstwo olimpijskie. Jest to Anglik, który trenował Bena Ainsley i Jana Percy'ego, kilkokrotnych medalistów, złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich. On się zaraził bojerami dokładnie chyba 7-8 lat temu. I też przyjeżdża na regaty, ja mu tam trochę pomagam sprzęt przygotować. I jesteśmy na regatach w Finlandii w zeszłym roku. I te warunki faktycznie były skomplikowane przez dłuższy okres czasu. I David się pyta, Karol, mówi, i ty w tej dyscyplinie sportu, ty jesteś 12 razy mistrzem świata? Mówi, to jest niemożliwe. No to jest niemożliwe, prawda? Okej, jeszcze do tego 7 razy tytuł wicemistrza świata, chyba 8 razy mistrz Europy. Także tam jestem najbardziej utytułowanym zawodnikiem w tej dyscyplinie sportu. A skąd się w ogóle wzięły bojery? Nudziło ci się zimą, czy jak? No to nie, to wiesz, to w tamtych latach 70., kiedy jestem wychowankiem klubu Baza Mrągowo, a pochodzę w ogóle z małej wioski Tałty, koło Mikołajek. Bo mój tata tam pracował w szkole z mamą i tata też prowadził tam sekcję żeglarską i żeglował na monotypach. To są takie dwuosobowe bojery. I no to tam zacząłem praktycznie taką moją przyjaźń, przygodę z bojerami. Jako 13-letni chyba, czy 14-letni chłopak dostałem już pierwszego DNA. I pamiętam, jak dzisiaj moje pierwsze latanie na jezioro Tałty, gdzie był śnieg i tam pełnym gazem leciałem i wleciałem. Niestety wpadłem w taką linę, którą ciągnęli, rybacy ciągnęli sanie. No tam się rozwaliłem cały. Także był niezły wypadek. Pierwsze żeglowanie było przyjemnie, ale bojery w tamtym okresie były w wszystkich klubach, znaczy w większości klubów, takim obowiązkowym, normalnym etapem przygotowań, szkoleniem, ponieważ nie było możliwości wyjazdu do Francji, czy do Włoch, czy do Hiszpanii, do ciepłych krajów zimą. Jeżeli ten sport, żeglarstwo uprawiać w etapie martwym, w czasie martwym dla żeglarstwa wodnego, to żeglować się na bojerach. Ja cały czas uważam, że bojery są bardzo pomocne w rozwijaniu swojego kunsztu żeglarskiego, w czytaniu tego wiatru, wiesz, w oczekiwaniu i tak dalej. To, że to jest, one pomagają ci bardzo mocno. Ale bardzo trudne w uprawianiu. Trzeba mieć taflę lodu bardzo wręcz idealną. No, wiele rzeczy jest trudne. I w ogóle taflę lodu trzeba mieć w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach jest to bardzo skomplikowane. Już nie ukrywam, że od trzech lat aura nam nie sprzyja. Nie sprzyja i musimy rozgrywać nawet nasze Mistrzostwa Polski na Litwie. Większość regat odbywamy w Estonii, w Finlandii, w Szwecji. Latamy do Stanów Zjednoczonych, do Kanady na Mistrzostwa Świata, czy na Mistrzostwa Ameryki Północnej, i ewentualnie czasami w Austrii, a nawet na Węgrzech. A w Polsce duże jeziora już nie zamarzły od 3-4 sezonów, także na pewno jest to mniej korzystne, w ogóle nie jest korzystne, jeżeli chodzi o popularyzację tego sportu wśród młodszych zawodników, młodszych adeptów tej sztuki. No także to jest taka kolej rzeczy. rzeczy w tej chwili. Musimy się do tego dopasować. Ta fala lodu musi być idealna, bo gdyby płoza wpadła w jakąś dziurę w lodzie, to wylatujecie w powietrze. Tafla, no to wiesz, to tam się można nieźle poharatać, ale jeżeli chodzi o taflę lodu, to ona, jak jest idealna, to jest perfekcyjnie. Ona nie musi być, musi być odpowiednio gruba, ale zawsze są szczeliny, zawsze są jakieś tam nierówności, bo taka idealna tafla to zdarza się raz na kilka lat. Mieliśmy ją ostatnim razem, chyba w zeszłym roku, przez kilka dni było genialnie, ale faktem jest, że sprawdzamy taflę lodu, sprawdzamy akwen, na którym mamy żeglować. To nie jest tak, że przyjeżdżamy na jezioro i od razu hajda na lód i lecimy. Są tacy zawodnicy, ewentualnie amatorzy tego sportu, gdzieś tam przyjeżdżają na lód, patrzą, aha, jezioro zamarzło, bierzemy bojera, oni lecą. No i za chwilę oni się kąpią, nie? To byłem świadkiem w Olsztynie na jeziorze długim w ten sposób, na jezioru Ukiel właśnie, że taki zawodnik, ktoś tam przyjechał i rozstawił bojera i poleciał. I mówi, gdzie on leci? Przecież tam są łabędzie, tam jest lekko zamarznięte, zaraz się topił przecież, nie trzeba go było ratować. Wyobraźnia jest potrzebna nie tylko w bojerach, ale też w innym życiu. Sięgam też do książki, tak na zakończenie już, bo czas nam się kończy. Dziękuję Bogu za to, co przeżyłem. Nie biadolę, że nie zrobiłem tego czy tamtego. Jestem sportowcem spełnionym, który nie musi już niczego nikomu udowadniać. I to powiedziałeś 8 lat temu. Nie zrobiłem tego czy tamtego. Jest coś, czego nie zrobiłeś, a zrobiłbyś, gdybyś powtórzył karierę? Raczej, wiesz, pewno, że można było zrobić kilka rzeczy inaczej, bo to, ale w tamtym czasie te decyzje, które podejmowałem, okazały się dobrymi decyzjami i ja uważam, że tak jak powiedział mój kolega ze Szwajcarii, doświadczony żeglarz i trener, powiedział, Karol, decyzje, które podejmujesz nawet teraz, nigdy nie wolno żałować. Czyli to, co przeczytałeś, wtedy podkreśliłem to jedną kreską, teraz bym podkreślił dwiema kreskami, oczoma kreskami i też trzy wykrzykniki. Powiedział, jestem żeglarzem spełnionym i w ogóle człowiekiem spełnionym jest. I nie muszę nikomu niczego udowadniać. To jest najważniejsze. A cały czas staram sobie jeszcze udowodnić, że możesz. Że mogę. Że jeszcze nie poddaję się. Każdy dzień to jest walka. Powiedziałeś jeszcze kiedyś coś takiego, że życie to nie jest nieustające pasmo sukcesów. Same sukcesy są wręcz niezdrowe. Doświadczyłeś tego kiedyś, że miałeś za dużo sukcesów i czułeś się niezdrowo? Wiesz, to trzeba uważać, ażeby po tych takich sukcesach jeszcze zostać na ziemi, bo znam wielu ludzi, którzy osiągnęli, znaczy jeden sukces i raptem jak z nich spotykałeś, rozmawiałeś, no to już nie rozmawiałeś do nich, bo oni mieli głowę w chmurach, prawda? A potem życie jednak weryfikuje to. Sztuka jest to, żeby przez te wiele, wiele lat utrzymać się na topie i żeby, jeżeli są jakieś porażki, żeby się podnieść, prawda? A żeby nie był to też sukces taki jednorazowy. To się zdarzało w różnych dyscyplinach, nie tylko zawodnikom w Polsce, ale to o to chodzi, żeby właśnie swoją pasję, swój sport kontynuować w miarę długo i żeby to sprawiało przyjemność. Jesteś człowiekiem światowym. Walencja, Nowa Zelandia, wszędzie pływałeś po całym świecie. Mieszkałeś w Niemczech, podróżowałeś po całym świecie i teraz mieszkasz sobie pod Olsztynem w domku, właściwie na wsi i prowadzisz zupełnie inne życie. No już czas, prawda? Trzeba się tak... Najważniejsze jest to, żeby nie zapomnieć o tym, ile ma się lat i gdzie się mniej więcej powinno w tym wieku już ale być. Ale bardziej mam na myśli to, że tu jest twój dom. A, to jest mój dom. To, że jest mój dom na Mazurach i Warmia, czy tam Mazury przede wszystkim, bo ja teraz mieszkam w Majdach, a to jest taka miejscowość, zresztą tam jest i Stawik Guda, i Dorotowo, Tomaszkowo, to są takie miejsca, gdzie to były tereny takie właśnie graniczne, nie? To było raz Ostprojsen, raz Polska, prawda? To się zmieniało, tak jak ja pochodzę z Mrągowa i Stałt, czyli to są takie miejsca i to, że to jest moje miejsce na ziemi, no to poczułem, jak wracałem z Niemiec po tym takim, no można powiedzieć, wygnaniu, czy ewentualnie wyjeździe swoim, ale po pobycie tam, no z konieczności, prawda, bo naturalnie nigdy bym nie wyjeżdżał z Polski, gdyby mnie tego nie zmusiła sytuacja. I tutaj po powrocie, jak już wtedy pierwszy raz jechałem do Polski po tych 6 latach, to mi tak tutaj, znaczy w Toruniu jeszcze było okej, prawda, Ostróda już trochę było inaczej, ale jak już jechałem do Olsztyna, to mi serce biło było mocniej. No jak pojechałem do Mrągowa, no to już to mi tam waliło tak i powiedziałem, dobra, to są tutaj, to jest moje miejsce na ziemi. No i teraz faktycznie, wiesz, mieszkam w pięknym miejscu na wsi, ale z pięknym widokiem na jezioro i to jest na razie, to jest moje miejsce na ziemi. Bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Przyjemnie się mieszka, mam duży ogród, mam dużo pracy. Robię to, co mi sprawia przyjemność, czyli ewentualnie przyjemność mi sprawia to, co ja robię, co muszę zrobić, bo zawsze sobie powtarzałem, że to, co musisz zrobić, i tak musisz zrobić, więc lepiej, żeby to sprawiało ci przyjemność, więc trzeba w głowie sobie to przekręcić, że nawet jak są to najgorsze czynności, które ci może, wiesz, no, może być chętnie robić coś innego, to jednak jest lepiej to zrobić z przyjemnością. Tak, mam fajną żaglóweczkę, mam możliwość jeżdżenia na rowerze, kajak, SUP, kąpanie się codziennie. Piękne, wspaniałe lato było. Bardzo dziękuję. Karol Jabłoński był Państwa i moim gościem. Dzięki. Arcymistrz żeglarski. Autopromocja. Przedwojenna Warszawa. Zbliżająca się wojna i niespodziewana miłość. Izaak Baszewis Singer. Szosza. Słuchowisko Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza, transmitowane ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W roli Arona wystąpi Mateusz Rusin. Szoszę zagra Maria Kłusek. Scena teatralna Trójki na żywo. W sobotę o godzinie 19. Zapraszamy wraz z festiwalem Warszawa Singera. Szosza skradnie i twoje serce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość od